Op Curaçao krijgt verzetsheld Tula vandaag eerherstel van de Nederlandse regering. Tula was een opstandsleider op het Caribische eiland ten tijde van de slavernij. In de Nederlandse geschiedenisboeken staat hij als een misdadiger bekend, maar de inwoners van Curaçao zien hem als een held. Deze lerares maakte een boek dat de geschiedenis van het eiland volgens haar beter laat zien. We hebben nooit iets van onze eigen geschiedenis geleerd. Toen ik klein was, heb ik altijd op school geleerd over Karel de Grote, Willem de Eerste, Tweede, Derde, Vierde, noem maar op. En nu ben ik een leerkracht, ik ben een auteur. Ik begon te schrijven en ik zei ineens, nee, weet je, dat is niet genoeg. Dus ik wil een boek schrijven. Het eerherstel is een diepe wens van veel inwoners op Curaçao. Vanavond is er een speciale ceremonie voor Tula, waar ook leden van de Nederlandse regering bij aanwezig zijn. Blijdschap dan in dierentuin Artis in Amsterdam. Want daar is zojuist een nieuw leeuwenverblijf geopend. Ja, oké, begin te tellen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes! En nu gaan de hekken open. En de vraag is, doen ze het of doen ze het niet? Komen ze wel of niet naar buiten? Het nieuwe verblijf is 10 keer groter dan het oude dat al bijna 100 jaar oud was. Het leeuwenverblijf is ontworpen door landschapsarchitect Thijs de Zeeuw. En verslaggever Bo Heimessen vroeg hem met welk idee hij te werk is gegaan. Het idee is allereerst dat je een landschap met heel veel keuze voor het dier aanbiedt. Want dat is een manier om je thuis te voelen. Als wij zeggen, nou, je moet daar liggen, dan is dat eigenlijk helemaal niet zo prettig misschien voor het dier. Want hoe goed weet ik het nou precies? Dus zo hebben we geprobeerd met de verzorgers na te denken van hoe maak je dat verblijf geschikt en dus ook flexibel voor hun eigen voorkeuren. U heeft ook gekozen voor verwarmde rotsen. Waarom? Ja, dat is natuurlijk een beetje een trucje. Als het kouder wordt, dan is een rots die net iets warmer is, die krijgt waarschijnlijk de voorkeur. En als die rots dan toevallig op een plek ligt waar de dieren ook goed te zien zijn, dan heb je 2 vliegen in 1 klap. Een blije leeuw en een blije bezoeker. U wilt mens en dier meer gelijkwaardig maken, heeft u hiermee geprobeerd. Hè? Ja. Hoe heeft u dat gedaan? Nou, dus door onder andere plekken te maken waar je misschien in 1 keer even tegen die leeuw aanloopt. Of dat je denkt, shit, waar zit hij eigenlijk? Dat wij misschien als bezoeker ons af en toe even prooi voelen. En niet meer de baas van de wereld. Dat zou een hele waardevolle ervaring zijn, denk ik. Dat je even merkt van, oh, misschien ben ik wel gewoon een stukje vlees. Dat hoopt u ook hier te zien? Ja, nou ja, zo'n ervaring, zo'n emotionele ervaring is heel iets anders dan een dier dat altijd zichtbaar is, altijd mooi op een rot staat, op de juistzelfde plek. Zo'n ontmoeting, dat je even schrikt, dat blijft je ontzettend veel beter bij dan als een dier je gewoon gepresenteerd wordt. Nu is het ook de vraag, is het nog wel van deze tijd om überhaupt nog dieren, grote zoogdieren te houden in een dierentuin? U hebt zich er 4 jaar lang hierin verdiept. Ja. Wat denkt u? Is het nog van deze tijd om dit te doen? Ja, ik denk wel. Het is ook controversieel natuurlijk. Ik begrijp ook mensen die het ingewikkeld vinden. Maar ik denk voor mij, wat ik heel bijzonder vind aan de dierentuin, is dat het een plek is waar je het allebei een beetje kan voelen. Waar je zowel kunt voelen het ontzag en de bewondering en de oh, van wauw, wat een bijzonder dier. En dat je tegelijkertijd ook zoiets hebt van, oh ja, maar kan dit eigenlijk? Dat we het niet precies per se hoeven te weten. We hoeven niet per se voor of tegen te zijn. We kunnen een beetje tegen zijn en toch ook genieten. En die dualiteit vind ik heel erg bijzonder aan de dierentuin. 9:12. De weersverwachting nog. Vanmiddag buien. De wind is matig tot hard. Aan de kust komen ook forse windstoten voor. Het is 18 tot 21 graden. Maar tijdens en na die buien is het wel wat koeler. Morgen zon afgewisseld door wat bewolking. En dan wordt het maximaal 18 graden. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Tim Schaap, heb jij door de drukte van de weg op de weg het ook steeds drukker? Jazeker. Ja, we hoeven ons niet te vervelen vandaag, laat ik het zo zeggen. Allereerst een file op de A10, de Ring van Amsterdam. Er zijn 2 rijstroken dicht bij knooppunt Watergaasmeer. Momenteel een kwartiertje vertraging vanaf afrit Volendam. Dan nog drukte op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Vanaf de Duitse grens file tot aan Zevenaar, 6 kilometer met 25 minuten oponthoud. Het is vandaag een nationale feestdag in Duitsland, dus veel mensen zijn een dagje vrij en trekken erop uit. En tot slot wegwerkzaamheden op de N361 vanuit Leeuwarden naar Arnhem. Bij Dokkum wordt aan de weg gewerkt. Momenteel 2 kilometer file met een half uur vertraging. koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Hey maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. Energie besparen, duurzame prestaties en een beter energielabel. Bengglas.nl. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen. Ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar 1 ding op zeggen. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. Grensoverschrijdend gedrag, ja, het is tegenwoordig een veelbesproken fenomeen in onze maatschappij en daardoor automatisch ook in onze literatuur. Reden voor onze vaste gast Alma Matthijssen om dat gedrag te agenderen in de Lees-BV. En daarvoor heeft zij 2 schrijvers van een profielwerkstuk meegenomen. Nou, na 12:30 hoor je hen alle 3 hier. Nu eerst, geen inzage in je eigen dossier. Want weten waar je vandaan komt, hoe je stamboom eruit ziet, ja, het lijkt vanzelfsprekend, maar niet als je geadopteerd bent. Deze mensen kunnen vaak hun eigen dossiers niet inzien zonder toestemming van hun adoptieouders. Sam van den Haak is 1 van deze mensen en kan dus door deze regel niet bij haar eigen dossier. Nou, samen met 8 andere geadopteerde mensen uit Sri Lanka stelt zij de Nederlandse staat aansprakelijk voor allerlei misstanden bij hun adoptie. En ze zit hier aan tafel. Goedemiddag Sam, welkom. Goedemiddag. Nou, wilde jij dus je adoptiedossier inzien? Ik zou zeggen, nou, dan kan je hem gewoon inzien en dan krijg je. Maar dat gaat dus niet zo heel erg makkelijk. Voordat we dieper ingaan op dat hele proces, naar wat voor antwoorden was je op zoek? Nou ja, ik had eigenlijk al een stukje dossier opgevraagd bij het FIOM. Ja. Toen kreeg ik te horen ten eerste dat ik daar 12 tot 16 weken moest wachten voordat ik dat kreeg. Uiteindelijk heb ik dat gekregen, maar toen het door de brievenbus viel, was het maar 17 pagina's. Dus er ontbrak heel veel. Bijvoorbeeld het toestemmingsformulier waarin mijn biologische moeder afstand doet. Maar ook een screeningsrapport van de kinderbescherming. En het screeningsrapport gaat dan over jouw adoptieouders? Ja, gaat over mijn adoptieouders. Of ze wel geschikt zijn? Of ze wel geschikt zijn, aha, ja. En dat ontbrak allemaal? En wat had je daaruit willen halen? Wat had je te weten willen komen? Nou, ontbrak ook gewoon gegevens van mijn biologische moeder zelf. Dus toch wel essentiële informatie, lijkt precies, mij. Precies, zeker als je op zoek wil gaan. Dus ja, ik wil gewoon mijn complete plaatje. Ik wil gewoon weten wat er precies gebeurd is. En ook dat screeningsdossier Ja, mijn jeugd was eigenlijk niet wat het had moeten zijn als adoptiekind. Ik kwam terecht in een gezin waarbij al 3 biologische kinderen waren. Mm-hmm. 2 daarvan waren ernstig meervoudig beperkt. En nou ja, naar mijn idee hadden mijn adoptieouders ook niet echt een liefdevol huwelijk. Er was weinig warmte. En ik werd als klein meisje jarenlang misbruikt door mijn adoptievader. Dus als we kijken naar hoe is de screening geweest, hoe kan het zo zijn dat er mensen bepaald hebben dat dat een plek was om nog een adoptiekind te plaatsen. Ja, en dan begrijp ik dat jij dat screeningsdossier heel graag had willen inzien. En dat kreeg je dus niet. Nou heeft dat verstrekkende gevolgen. Nog meer gevolgen heeft ook, eigenlijk als je kijkt naar de hele zaak, hè, eromheen, hoe de staat omgaat met dit soort dossiers. Laten we heel even kijken naar een geval van Stephanie Donghae Kim. Ik weet niet of je dat kent. Zij zeker. Werd, ja, toch? Zij werd als kind geadopteerd. Verleden duizenden adoptiedossiers zijn vernietigd. En daar heeft zij ook last van gehad. De overheidsinstantie die toezicht houdt op het adopteren van kinderen uit het buitenland heeft tientallen meters aan adoptiedossiers vernietigd. Het gebeurde in 1999. Pijnlijk voor adoptiekinderen die vaak lang op zoek zijn naar informatie over hun achtergrond. Ja, nachtmerrie lijkt me dat. Ja, het is verschrikkelijk. Het is sowieso al vervelend dat je niet weet waar je moet zoeken. En dan is er een plek waar je kan beginnen met zoeken. Ja. En dan mag je je eigen dossier niet inzien. Ja. Nou, zocht jij naar informatie? Ik zei het net al, in verband met de zaak die je samen met 7 andere geadopteerde mensen hebt aangespannen tegen de Nederlandse staat. Ja, advocaat is Mark de Hek. Die hebben we ook aan de lijn. Goedemiddag, Mark. Dag, goedemiddag. Ja, jij staat vaker geadopteerde mensen bij. We horen hier dus net de verhalen ook van geadopteerde mensen die dus niet bij hun dossier kunnen. Dat heeft alles te maken met de privacywet, hè, de AVG zoals we hem kennen. Op welke manier wordt deze wet hier ingezet? Ja, die wet wordt hier ingezet omdat je in principe alleen persoonsgegevens mag verstrekken. Dus privacygevoelige informatie. Als iemand anders daar of wat toestemming voor heeft gegeven. Of als die de belangen van degene die informatie wil inzien zwaarder wegen dan de belangen van degene op wie die informatie ziet. En ja, dat wordt dus in dit geval wordt dat gebruikt tegen de geadopteerde. Want ja, daar wordt aangegeven, degene op wie deze informatie ziet, dus jouw adoptieouders, ja, die geven je ofwel geen toestemming voor, of wij vinden dat die belangen van die adoptieouders zwaarder wegen dan de belangen van het adoptiekind. Dat zie je eigenlijk de hele tijd, dat is een patroon, dat steeds als het adoptiekind informatie wil, dat hij daarvan wordt weerhouden, linksom dan wel rechtsom. Ofwel dat die dossiers er niet meer zijn, ofwel dat ze vernietigd zijn, ofwel dat zogenaamd de belangen van de adoptieouders dan zwaarder zouden wegen. Ja, ik zie Sam, ik zie jou knikken. De wet is er dus ook om adoptieouders te beschermen. Wat vind jij daarvan? Nou, ik vind het bizar, want waar was die wet toen al mijn gegevens weggeveegd zijn? Mijn naam is veranderd. Ik kwam op een paspoort met een Nederlandse naam. Ik ben niet geboren op mijn verjaardag. Daar heb ik ook een boek over geschreven met dezelfde titel. En in mijn paspoort staat 4 juli, terwijl ik 17 december geboren ben. Waar was die wet toen? Hoe kan het nou dat de adoptieouders nu beschermd worden, mm-hmm, en wij zelf nooit beschermd zijn hiervoor? Wat voor effect heeft deze gang van zaken op jouw gevoel? Nou, het is sowieso heel confronterend. En ik heb geen idee, maar hoe vaak vul jij je geboortedatum ergens in? Bijna dagelijks. Bijna dagelijks, ja, ik ook. En dat betekent dat ik elke keer een datum moet invullen die niet van mij is. Zo confronterend is het. En ik heb ook rechten vanwege die geboortedatum. Dus als ik bijvoorbeeld een belastingdienst bel, ja, dan gaan ze vragen naar mijn geboortedatum. En ik mag bijvoorbeeld een verzekering afsluiten op een geboortedatum. Dus, en hij is niet van mij. En dat is heel erg confronterend. Dagelijks word je hiermee geconfronteerd. Alles hangt hier dus mee samen. Mark de Hek, advocaat. Ja, waarom doet de Nederlandse staat dit? Ja, dat is iets wat al jaren aan de gang is. Al decennia lang aan de gang is. En er is een onderzoekscommissie geweest, de commissie Joustra. En die heeft onderzoek gedaan naar de adoptie. De gang van zaken rondom adopties. En die heeft aangegeven, ja, er is echt een adoptiemarkt ontstaan. Een markt waarbij kinderen gewoon werden verhandeld. Niet werd gekeken waar de kinderen vandaan kwamen. En dat wordt wel verklaard omdat alleen het belang van de ouders werd meegewogen. Dus niet het belang van de kinderen. Kinderen hebben natuurlijk ook geen sterke lobby of iets dergelijks. Dus er werd niet gekeken naar het belang van het kind, maar het belang van de ouders. En die wilden graag een kind. En linksom of rechtsom moest dat dan gerealiseerd worden. Ja. En dat is dus het patroon wat we vaker zien. Dat het steeds alleen gaat om het belang van de volwassen ouders. Ja, maar dat heeft dus alles te maken met ontstaangeschiedenis eigenlijk van adoptie hier in ons land. Ja. Hoe zie jij als advocaat dan oplossingen voor dit probleem? Wat ik als advocaat, de rol die ik voor mezelf zie, is om te verzorgen dat zaken die verkeerd zijn gegaan voor zover mogelijk worden rechtgezet. Dus in dit geval, het probleem waar we het nu over hebben, dat adoptiekinderen niet zomaar toestemming kunnen, niet zomaar toegang kunnen krijgen tot die dossiers. Mm-hmm. Ik vind dat de overheid daar veel proactiever in moet zijn. Dus dat ze niet het kind zelf ouders moeten laten benaderen op het moment dat het kind wil dat ze ingang krijgen in die dossiers. Maar dat ze dat ook zelf proactief gaan oppakken, het ministerie van Justitie. Dat ze zelf die ouders gaan benaderen. Van we hebben hier een verzoek van een adoptiekind. Die wil dat screeningdossier gaan inzien. Ja. En we willen dat jullie daar je over gaan uitlaten. Maar dit is allemaal achteraf. Eigenlijk zou je dit toch al aan de voorkant beter geregeld willen hebben. Bij de adoptie zelf bijvoorbeeld. Ja, idealiter wel. Alleen de mensen die ik bijsta, ja, die zijn nou eenmaal geadopteerd. Dat is nou eenmaal gebeurd. En ik vind niet dat dat had mogen gebeuren. Alleen het is nu aan mij de taak om te zorgen dat de problemen waar zij mee zitten, dat die zo goed mogelijk nu worden ondervangen. Okay, maar er wordt op dit moment wel anders ook aangekeken naar adoptie. Dus er is ook een adoptiestop ingevoerd naar dat rapport van de commissie Joustra. Toen is ook gezegd, ja, voordat we weten dat het echt op een goede, veilige manier kan, gaan we dat niet meer doen, adoptie. Het is nu toch, wordt het oogluikend wel weer toegestaan. Dus er wordt wel naar de toekomst, wordt er wel gekeken. Ja. En die zaken in het verleden, dat is wat lastiger oplossen natuurlijk. Ja, even los van of we wel of niet met adoptie door zouden moeten gaan. Even voor de zaken die er wel zijn en de zaken die er misschien nog komen, mensen die geadopteerd worden. Hoe zie jij de oplossingen in de toekomst voor deze mensen? Want ik heb het dan echt over het traject, hè, Sam. Voordat het zover is dat we bijvoorbeeld in jouw geval in een situatie terechtkomen waarin we het dossier willen opvragen. Nou, het zou fantastisch zijn als er in de adoptiewet, als het doorgang blijft hebben, wordt opgenomen dat adoptieouders per definitie toestemming geven voor alle documenten die hiermee te maken hebben. Mm. Zoals nu ook, Mark zegt het, de organisatie moet nu, zou eigenlijk die toestemming moeten vragen. Maar ook daar ben ik het niet mee eens. Want ik wil helemaal geen contact. En ook niet via een organisatie. Ik wil helemaal niet dat zij op de hoogte gebracht worden van dat ik bezig ben met het een of ander. Ja, want dat is ook nog een ding, hè? Want je moet toestemming vragen bij je adoptieouders. Nou, in jouw geval kan ik me heel goed voorstellen dat je daar geen contact mee wil. Nee, maar dan kan je het dus via een organisatie doen. Nou ja, nee, bijvoorbeeld de centrale autoriteiten, daar hebben we het over. En zeker ook de Raad van Kinderbescherming, waar dat screeningsrapport dus wel aanwezig moet zijn. Mm-hmm. Zij gaan dan contact opnemen met de adoptieouders. Ja, maar dat wil jij ook niet? Nee, natuurlijk wil ik dat niet. Ik heb er helemaal geen behoefte aan. En eigenlijk zou het gewoon moeten zijn dat het je per definitie toegang hebt tot je eigen stukken. Ja. En dan hebben we het ook nog eens over, je bent een volwassen vrouw. Ik bedoel, ook dat. Ook dat ik kan me niet heugen dat ik nog toestemming van mijn ouders moet vragen om iets. Exact. Zeker in mijn geval, maar mijn verhaal is het verhaal van duizenden andere geadopteerden. Mm. Er zijn ook geadopteerden bij wie de adoptieouders niet meer leven. En dan loop je ook vast. Ik wil gewoon eigen stukken kunnen inzien. Zonder dat zij weer iets te bepalen hebben over mij. Dat hebben zij al lang genoeg gedaan. En ik ben ook naar Nederland gehaald zonder dat ik daar enige toestemming voor heb gegeven. Dus het, het zou voor elke geadopteerde mogelijk moeten zijn. Vraag het aan. En als er echt bezwaar ingediend wordt, dan moet het vanuit de andere kant. En niet dat jij moet gaan leuren om je eigen gegevens. Helder. We gaan de zaak blijven volgen. Dankjewel, Sam van den Haak en advocaat Mark de Hek. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Deze week dook onze eigen politieke redacteur Sandrine Telloze in de kwestie over de bel in de Tweede Kamer. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Die bel in de Tweede Kamer, daar gaat onze vraag deze week over. Vindt u hem stiekem niet een beetje irritant? Nou, laat dat stiekem maar zitten. Die bel is behoorlijk irritant, maar die heeft wel echt een functie. Ingrid Michon is Tweede Kamerlid voor de VVD en ze is regelmatig voorzitter bij een debat. Ze kent die bel dus maar al te goed. En een luisteraar vroeg zich af, waarom is die bel er eigenlijk? En kan je tegenwoordig niet gewoon een appje sturen? De belangrijkste is eigenlijk dat je door die bel weet wanneer een debat begint. En er is een bel dat je weet wanneer je moet stemmen. En iedereen zit natuurlijk in dat gebouw, in zijn eigen kantoor, die doet zijn werk. En dus door die bel ben je eigenlijk gericht op wanneer je dus naar de plenaire zaal moet om daar of dus een debat te voeren of om te stemmen. U zei, er zijn verschillende bellen. Kent u ze allemaal? Nou, dat is dus een goede vraag, want ik kwam er inderdaad achter dat ik één bel, één soort bel, die zou ik niet weten. Maar er zijn inderdaad verschillende bellen, omdat je de bel geeft aan wat er gebeurt. Een hele lange bel is de start van een debat. Een hele lange bel, volgens mij is dat trouwens dezelfde lange bel, 1 minuut een bel, geeft aan dat je moet stemmen. Maar als je bijvoorbeeld een volgend onderwerp begint, dan heb je volgens mij kort, lang, kort. Of lang, kort. Lang. Kijk mij aan, maar ik weet het niet. Nou ja, meerdere bellen achter elkaar, dan denk je er is iets geschorst. Maar de meest gespitst zijn we op die lange bel. Die duurt namelijk 1 minuut. Maar een bel van 1 minuut is echt heel lang. Dus dan denk je na een 30 minuten, ja, nu weet ik het wel. Dus zo'n lange bel maakt dus ook dat iedereen denkt, oké, ik moet echt even. Nu is er echt iets aan de hand. Nu is er echt iets aan de hand, zeker. U bent vaak voorzitter in commissiedebatten. Dan gaat die bel door dat debat heen. Ja, dat is ook inderdaad goed dat u dat heeft opgemerkt. Die commissiedebatten beginnen vaak al om 10:00 a.m. en dan het debat in de plenaire zaal om 9:45. Dus als een commissiedebat dan al even bezig is, dan wordt dat eigenlijk onderbroken door die bel van 1 minuut. En sommige Kamerleden die praten stug daardoor heen. Maar als voorzitter raad ik ze altijd aan om echt heel even dan een minuutje te schorsen. Jongstleden kreeg ik de toezegging dat er een internationale sporttop in België zou worden gehouden. De heer Amash, deze duurt 1 minuut. Dus laten we even opnieuw beginnen zometeen. Ja. Het is geen paniek voor de mensen in de zaal. Dat is het begin van de plenaire vergadering. Een integraal beeld van die inkomsten ontbreekt. En als het gaat, dat is altijd. Waarom moet je nooit als tweede zitten tijdens een debat? Dan heb je steeds deze bel. Bent u wel eens heel hard geschrokken? Ik schrik heel vaak heel hard, want die bel die zit dus boven je bureau, zit in het plafond. Dus als je geconcentreerd bezig bent en die bel gaat in één keer af, dan schrik je echt een hoedje. En daar zei onze luisteraar, die kwam met het idee, kan je niet tegenwoordig gewoon een appje sturen? Van jongens, we gaan stemmen. Nou ja, dat zou natuurlijk technisch natuurlijk kunnen, maar dan heeft iemand weer zijn telefoon niet of je weet het allemaal niet. Dus die bel, ja, dat hoort er wel een beetje bij. Dat hoort er bij dit werk. En iedereen die heeft het ook of vindt wat van die bel of gaat het weer over de bel. Maar ja, ik vind dat we die bel niet moeten inruilen voor een appje. De kwestie over de bel blijkt inderdaad groter dan we dachten. Joost Sneller van D66 is een van de Kamerleden die zich hier druk over maakt. Elke dag gaat er hier een bel af, terwijl wij gewoon aan het vergaderen zijn in bijvoorbeeld commissiezalen. En ik heb de Kamervoorzitter gevraagd, denk nou eens na, kan die bel niet uit? Of in ieder geval veel zachter. De bel. Ja. De heer Sneller had een vraag gesteld over de bel. Kijk, het is ook een beetje traditie, die bel. Wacht. Ik wist het, ik zeg het gewoon op persoonlijk. Er is ook wel iets voor te zetten om bepaalde dingen die er zijn, om die soms ook een beetje in ere te houden. Het is ook een verbinding met elkaar, want iedereen hoort die bel. Doch denk ik dat het goed is om te kijken wat de functies zijn van die bel, waar ze nog voor nodig zijn. En misschien kan er dan iets vervallen en misschien kan er ook nog wat gebeuren met het geluid. Dus ik ga hier een klein onderzoekje aan besteden. Nu is dat alweer een paar maanden geleden. Hoe staat het ervoor? Nou, blijkbaar een moeilijk onderzoek, want ik heb nog niks gehoord, helaas. Die bel blijft dus nog wel even onderwerp van gesprek. Ja, ik denk eigenlijk dat we het elk jaar over de bel zullen hebben met elkaar en dat er uiteindelijk niet iets verandert. Dat is eigenlijk een hele ingewikkelde kwestie. Nou ja, het is wel een heel essentieel element eigenlijk in ons werk. Gewoon de bel, ja. En iedereen hier vindt wat van de bel, dus de bel houdt de gemoederen wel bezig. Ja, heb jij ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar denieuwsbv@bnnvara.nl. En wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Het nieuws dat Marco Borsato vervolgd gaat worden voor seksueel overschrijdend gedrag, dat inspireerde Alma Matthijssen om eens wat boeken over dit onderwerp te tippen. Zij is zometeen hier met twee jonge vrouwen die er hun profielwerkstuk over hebben gemaakt. Najib Amani die was vroeger Borsato-fan, maar haakt al eerder af om een andere reden. Ik vind Marco Borsato een hele goede zanger, maar Marco Borsato zingt maar wat. Marco Borsato zingt bijvoorbeeld: morgen zal er vrede zijn! Yes, sure, Marco. Al die soldaten aan het front. Moeten stoppen! Nee, morgen is strijden. Oké. Ga naar de god. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Dorot Megens. De omstreden spreidingswet krijgt toch een meerderheid in de Tweede Kamer. De SP stemt nu voor. Nu een voorstel van die partij om de rijkdom van een gemeente te laten meespelen door andere partijen wordt gesteund. Met die spreidingswet moeten asielzoekers beter over het land worden verdeeld. Man van 67 uit Rwanda is in Ermelo opgepakt vanwege genocide. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van betrokkenheid bij de volkerenmoord op landgenoten in 1994. Die man is een voormalig officier van het Rwandese leger en woont sinds 1998 in Nederland. In Niger zijn zeker 29 militairen omgekomen bij een aanval door jihadisten. Die militairen werden aangevallen toen ze terugkwamen van een antiterrorisme-operatie bij de grens met Mali. En ook zouden tientallen terroristen zijn gedood. En de Nobelprijs voor de natuurkunde gaat naar drie wetenschappers die onderzoek deden naar elektronen. Pierre Agostini, Ferenc Krauss en Anne L'Huillier maakten via snelle lichtflitsen zichtbaar wat elektronen binnen in atomen en moleculen doen. Team Schaap, de ANWB verkeersinformatie alsjeblieft. Het rijdt langzaam onder andere op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Vinkeveen staat een kapotte vrachtwagen waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Verder drukte in het noorden van het land op de A7 vanuit Heerenveen richting Groningen. Tussen Hoogkerk en Groningen Zuidoost 3 kilometer. Daar doe je er een half uur langer over. En tot slot drukte op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar 8 kilometer met een kwartiertje extra. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Nederland, Europa en de rest van de wereld kunnen opgelucht ademhalen. Extinction Rebellion kan stoppen met het blokkeren van die tunnelbak in Den Haag. De stikstofproblematiek is binnenkort voltooid verleden tijd. Want als het een beetje meezit, is Wopke Hoekstra binnenkort Eurocommissaris Klimaat. Het zat er altijd al in, maar Wopke heeft in ultrakorte tijd een transformatie doorgemaakt tot ultragroen. Niemand is momenteel milieubewuster dan Wopke Hoekstra. Het is alsof er een nieuw zaad is uitgevonden dat in een maand tijd uitgroeit tot een sappige aardbei of tomaat. Hij kwam van ver, van Shell, maar Wopke Hoekstra is nu onze hoop. Vergeet GroenLinks, vergeet Jan Terlouw, vergeet Johan Vollebroek, vergeet Greenpeace, vergeet Sigurd Sloot. Het is Wopke Hoekstra. Wopke Hoekstra bewijst dat een mens kan veranderen. Er is hoop. Er is altijd een tweede of derde kans. Criminelen kunnen de verzorging in. Je kunt een wolf aanleren om vegetarisch te eten. Nederland kan ook onder Ronald Koeman wereldkampioen worden. Vitesse wordt landskampioen. Ali B. wordt gewoon weer onze populairste zanger. Koningin Juliana staat op uit haar graf. Duitsland wint alsnog de Tweede Wereldoorlog. Poetin wordt president van Amerika. BNNVARA wordt de allergrootste omroep. En Wopke Hoekstra snapt niet waarom er nog geen belasting op kerosine wordt geheven. Wopke Hoekstra gaat alle uitstoot van alles met 90% terugbrengen. Wopke Hoekstra vindt de Vega-versie van de McCroket lekkerder dan een gewone kroket. Wopke Hoekstra haat auto's. Wopke Hoekstra doucht met koud water. Wopke Hoekstra is tegen economische groei. Wopke Hoekstra praat met bomen. Wopke Hoekstra breidt zelf truien. Wopke Hoekstra maait in mei het gras niet uit piëteit met de insecten. Wopke Hoekstra is het levende voorbeeld van de energietransitie. Veranderen kan en het kan snel. Wopke Hoekstra heeft tegen alle verwachtingen in het licht gezien. Het zat er altijd al in, maar het komt er nu pas uit. Een rups wordt ook een vlinder. Na regen komt zonneschijn. Aan het eind van de winter is er altijd weer carnaval. En Wopke Hoekstra gaat de aarde en de mensheid redden. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Ja, de Kinderboekenweek 2023 begint morgen. Dus is het moment om eens wat mooie kinderboeken in het zonnetje te zetten. Doen we deze week elke dag met een andere kinderboekenschrijver. Vandaag hoor je daarom Paul van Loon. Bekend natuurlijk van de hele spannende boeken. Of het kinderboek dat hem altijd is bijgebleven ook een spannend boek was? Ja, daar valt over te twisten. Mijn kinderboekenheld toen ik 6, 7 jaar was, was ongetwijfeld Paulus de Boskabouter. Hij beleefde geweldige avonturen in het grote bos met zijn beste dierenvrienden, had een enge heks als tegenstander, Eucalypta, Bovendien stonden er prachtige tekeningen in de boeken. En hij had dezelfde naam als ik, Paulus. Maar toch, het kinderboek dat voor mij het meest betekend heeft en de grootste invloed heeft gehad, is Max en de Maxi-monsters. En dat boek kreeg ik voor het eerst onder ogen toen ik op de kunstacademie zat in Den Bosch. Ik was 18 jaar en Margriet Heijmans, mijn lerares, bracht een stapel kinderboeken mee. Waaronder dus Max en de Maxi-monsters. En ik zag dat boek, de prachtige tekeningen, het geweldige verhaal, en ik zag eigenlijk voor het eerst hoe mooi kinderboeken konden zijn. En op dat moment denk ik dat Max en Maxi Monsters voor mij de deur heeft opengezet naar de wereld van het kinderboek, waarin ik dus later terecht ben gekomen. Niet als tekenaar, maar als schrijver. Dus dank aan Max en de Maxi Monsters. Waar is mijn gezond verstand? Wat is er met me aan de hand? Ik ben bang. Ga nog even zitten, blijf tot het onweer overdrijft. Ik ben bang. Kijk, mijn handen trillen, zou wel willen gillen. Diep onder de dekens, maar ik kan niet slapen. Ik ben bang. Eng te diep, te hoog, te vrees van nare dingen. Met Bang. En we blijven bij de boeken, want het is nu tijd voor onze boekenrubriek, de Lees-BV. De Lees-BV. Samen met schrijver Alma Matthijsen blikken we terug op het nieuws van de afgelopen maand en bespreken we de mooiste boeken die daarover geschreven zijn. Welkom, Alma. Dank. Fijn dat je er bent. Laten we maar meteen naar het nieuws gaan wat je hebt meegenomen. Zanger Marco Borsato wordt vervolgd voor ontucht met een minderjarige. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De aangifte tegen Marco Borsato kreeg voorrang op andere zaken. En toch duurde het 2 jaar om de beslissing te nemen hem te vervolgen. En dat is zeker geen uitzondering. De 56-jarige zanger wordt ervan verdacht dat hij een meisje onzedelijk heeft betast. Ja, Alma, de rechtsvervolging van Marco Borsato vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Waarom heb je dit nieuws uitgekozen? Ja, het vliegt me natuurlijk toch gewoon heel erg aan. Het is ook een onderwerp wat veel voorkomt in mijn eigen boeken. En ja, ik vond het toch ook gewoon weer een goede aanleiding om naar de literatuur te kijken. Wat wordt daar gedaan? Hoe wordt daarover geschreven? Wat kunnen we vinden? En hopelijk vinden we daar een beetje soelaas. Oké, en wat vinden we in de literatuur? Wat heb jij gevonden in de literatuur? Nou, de eerste twee boeken die eigenlijk toch gelijk in mij opkomen zijn Lolita van Vladimir Nabokov. En natuurlijk Vallen is als vliegen van Manon Ophof. Echt een fantastisch boek wat absoluut de Liberus Literatuurprijs had moeten winnen. Wow. Stond op de shortlist, maar ze heeft er net naast gegrepen. Maar ik vind eigenlijk dat... Je bent het er niet mee eens. Nee, ik ben het er niet mee eens. Okay. Dat teruggedraaid moet teruggedraaid worden. Maar ik denk daarbij wel dat de geschiedenis soms beter oordeelt dan een jury, als ik zo vrij mag zijn. En dit boek, dit is er nog steeds. En het zit in ons geheugen. En. Wat halen we uit Lolita? Wat betreft dit onderwerp als het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag? Ja, nou, het is eigenlijk een boek waar ik heel lang van dacht, ik wil het niet lezen. Ik hoef niet in het perspectief van de dader te kruipen. Want het is natuurlijk een verhaal over Humbert. Die Lolita misbruikt. Eigenlijk een afschuwelijk verhaal waarvan je denkt, waarom wil ik dit eigenlijk lezen? En dat dacht ik ook altijd, voornamelijk vanuit het perspectief van die dader. Waarom zou ik hem willen begrijpen? Ik vermijd dit soort boeken eigenlijk altijd. Ja, en dat snap ik heel goed. En dat heb ik ook heel lang gedaan. Tot 2 jaar terug. En toen heb ik het in een boekenclub gelezen. En was ik eigenlijk overrompeld van wat daar... Hoe dit geschreven is vooral. Je wordt als lezer op de proef gesteld. Dus we zien een ontzettend charmante man, Humbert, het hoofdpersonage van het boek. En op een gegeven moment ga je bijna sympathie voor hem voelen. En dan op dat moment moet je bij jezelf afvragen, dit gaat eigenlijk gewoon niet goed. Wie ben ik en in welke val ben ik aan het trappen? Ja. En dat doet Nabokov zo ontzettend goed. En uiteindelijk, als je het boek uit hebt, dan is niet Humbert degene die fonkelt, maar is het echt Dolores Hayes. Lolita, Dolores is haar echte naam. Lolita is eigenlijk iets wat hij bedenkt om haar te noemen. En dan zie je hoe ingenieus dit in elkaar zit. En ga je eerder aan jezelf twijfelen van, hoe kijk ik naar zoiets? Wat voor mens ben ik? In plaats van dat je denkt, dat je sympathie krijgt. En ik denk ook dat het een boek is wat heel vaak niet goed begrepen is. Lolita, ook de seksualisering eigenlijk van jonge meisjes, toch? Wat we veel doen. Ja, maar dat is in het boek, vind je dat eigenlijk helemaal niet terug. Daar is het echt een meisje, ze is 12 als het begint. En Je ziet hoe het hoe Humbert eigenlijk haar probeert neer te zetten als een verleider. En dit is echt het klassieke schoolvoorbeeld van een onbetrouwbare verteller. Dus alles wat hij zegt, moet je wantrouwen. Zij is niet degene die hem verleidt. Absoluut niet. Hij is degene die misbruikt. En dat, die proef, dat is wat het zo'n goed boek maakt. Oké, misschien ga ik hem toch even lezen. Nou, heb je dit keer 2 bijzondere gasten meegenomen. Wil je ze zelf even introduceren? Ja, dit is voor mij echt zo bijzonder. Ik ben zo blij dat ze mee zijn. Willemijn en Isis. Ik deed een lezing op een middelbare school in Arnhem, 1,5 jaar geleden. En daarin praat ik over mijn werk en over seksueel misbruik. Wat een thema is wat daar veel in terugkomt. En op een gegeven moment, ik moet altijd een beetje aanvoelen aan een klas van, kunnen ze dit aan? Is de concentratie goed genoeg? Kunnen we het hier open over hebben? Maar wat bedoel je ermee? Het is gewoon een moeilijk onderwerp. En ik wil ook dat er een bepaalde rust in de klas is om het daarover te kunnen hebben. Kijk, als iedereen met zo'n capuchon op zit en mij heel chagrijnig zit aan te kijken, dan vraag ik me af of het wel fijn is voor alle leerlingen die misschien zoiets hebben meegemaakt om het daarover te hebben. Maar dit voelde goed. En dat kon. En uiteindelijk, later kwamen zij naar mij toe, Isis en Willemijn, en wilden zij een profielwerkstuk over het onderwerp schrijven. En dat vond ik zo te gek. En uiteindelijk hebben ze mij daarvoor geïnterviewd. En dat is een geweldig profielstuk geworden. Ze hebben 10 gekregen. Wow, okay. En zij zijn echt mijn hoop. Serieus. Want de nieuwe generatie bedoel je? Ja. Ja. Nee, ik was zelf heel jong toen mij iets vergelijkbaars is overkomen. Ik durfde daar eigenlijk amper over te praten. Als ik erover praatte, dan werd er heel eigenlijk niet op gereageerd. Dus ja, dat zij op dit moment met hun leeftijd, op 17-jarige leeftijd hebben ze dit geschreven, dat aandurven om daarover te schrijven, dat daarvan denk ik echt, er is toch iets anders aan de hand. Nou, het gaat een stukje beter. Laat ik heel eventjes. Ik ga even naar jou, Willemijn. Welkom trouwens. Goed dat je er bent. Een profielwerkstuk over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja, ja. Mijn profielwerkstuk ging heel andere dingen. Van waar eigenlijk die keuze? We hebben er heel erg lang over nagedacht. We hadden echt 1000 ideeën waar we het over konden hebben. Maar Isis en ik kennen elkaar eigenlijk door dit onderwerp. En toen we uiteindelijk gekozen hadden, toen voelde het gelijk goed. Toen dachten we, oké, dit gaan we doen. We vonden het wel spannend, want we dachten, het is een super kwetsbaar onderwerp. Je moet je gewoon heel erg openstellen en dat is echt niet makkelijk. Vooral bij zo'n moeilijk onderwerp. Maar toen waren we dus op die literatuurdag en toen zagen we hoe oma voor de klas stond te vertellen. En toen dachten we, oké, er zit iets in. Hier kunnen we verder mee. Toen zijn we inderdaad op haar afgestapt en kregen we heel wat ideeën. En toen zijn we eigenlijk gewoon begonnen, wat wel lastig was. We hadden gelukkig een hele fijne mentor en profielbegeleider, mevrouw Boosley. Dus dat was heel fijn, dat heeft heel erg geholpen. Mm-hmm. Maar ook het vertrouwen dat Alma in ons had en Francine Regeling, dat heeft echt enorm geholpen, ja. Francine Regeling, zeg je? Dat is een van de boeken, van de boeken, hè, van Francine Regeling die voorkomt. Ja, daar kan Isis meer over vertellen, ja. Ja, dan ga ik heel even naar jou, Isis. Want dat is een van de twee boeken die voorkomt in jullie profielwerkstuk. Jij las dus Francine Laat je tieten eens zien, zoals zo'n ongemakkelijke. Ja, je begint titel. Er gelijk bij te lachen. Ja, ja. Maar Isis, waar gaat het boek over? Dit boek van haar, ze vertelt ons haar verhaal vanaf haar tienerjaren tot met de aanleiding dat ze het boek wilde schrijven. En in het boek vertelt ze dus, het hele boek gaat over haar verhaal, over wat haar is overkomen. Namelijk dat haar naaktfoto is verspreid in haar middelbare schooltijd. En daar vertelt zij over en hoe dat haar dagelijks leven heeft beïnvloed. En ervoor, tijdens de gebeurtenis en na de gebeurtenis. Dus ze wordt helemaal door haar verhaal meegenomen, zeg maar. Ja. Nou, zij Willemijn net tegen mij van, jullie vonden elkaar ook in dit onderwerp. Op welke manier hebben jullie elkaar dan gevonden, Willemijn? Het is wel lastig, maar we hebben allebei een vervelende ervaring gehad. En Isis is eigenlijk de persoon die naar mij is gekomen. Over haar vervelende ervaring en mijn vervelende ervaring, dat heeft ons samengebracht. Een vervelende ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Ja. Okay. Ja. Ja, inderdaad. En sinds toen zijn we eigenlijk in contact gebleven. Zaten wel bij elkaar op de middelbare school, maar verder kenden we elkaar niet zo goed. En toen zijn we bij elkaar in de bovenbouwende klas gekomen, dichter naar elkaar gegroeid. En ik denk ook dat dit profielwerkstuk onze vriendschap, we waren op vriend, maar echt 1000 keer sterker heeft gemaakt. Omdat, Francine had daar een heel mooi woord voor. Je bent samen ongewenst ervaringsdeskundige. Mm-hmm. Want je wilt het natuurlijk helemaal niet meemaken, dat wens je niemand toe. Maar als je elkaar dan vindt, dan geeft dat wel heel veel kracht. Omdat er eigenlijk niemand anders is die je zo goed kan begrijpen als een andere persoon die het heeft meegemaakt. En zo hebben wij elkaar gevonden. En heeft dit profielwerkstuk ons wel heel veel goeds gebracht, ondanks alle narigheid. Indrukwekkend. En Isis, dat boek hè, waar je het dus net over had, van Francine Regeling. Wat heb jij daaruit gehaald? Zoals Willemijn net ook al een beetje zei, de manier, voor mij was het gewoon heel inspirerend en ook voor Willemijn, de manier waarop Francine en ook Alma dus beide een boek hebben geschreven over hun ervaring. En toen wij Alma zo zagen praten op onze literatuurdag, was dat gewoon echt heel erg inspirerend en gaf ons dat heel veel. Zoals Alma ons de nieuwe hoop noemde, vonden wij haar ook hoop in die zin. Dat wij ook met onze ervaring iets goeds konden doen en het juist om kunnen zetten in iets waar je bijvoorbeeld ook anderen mee kon helpen. Dus in die zin hebben we ons eigen podium gecreëerd door dit profielwerkstuk te maken. En door, nou ja, nu kunnen we hierover vertellen op de radio. Dus dat is in onze ogen gewoon geweldig. En ja. Ja, Alma, om dit te horen, dat dit het dus teweeg brengt, hè? Ja, ja, dat doet eerlijk gezegd heel veel met mij. Het is zoiets moois. En ik weet van mezelf dat ik gewoon niet... Het was voor mij gewoon helemaal niet, wat ik net ook al zei, niet mogelijk om daarover te praten. En ik ben best wel duister ingesteld over hoe we ervoor staan. Ja? Ja, dat je het gevoel hebt, het gaat allemaal zo traag. En we zijn al zo lang aan het zeggen wat er allemaal beter kan en moet. En ja, dan komt er zoiets. Twee, ja, vrouwen zijn jullie inmiddels... die echt een prachtig werk schrijven, 63 pagina's dik... over dingen die ik zelf nog niet eens wist. Jullie schrijven zo ontzettend goed en begrijpbaar over wat er gebeurt. Weet je wel, wat de gevolgen zijn als je seksueel trauma hebt. En specifiek voor jongvolwassenen. Ja, dat bestaat er, dat is er gewoon nog niet. Dus dat zij dat aan hebben gevlogen op zo'n jonge leeftijd... ja, dat geeft mij wel hoop. Ja, ja, en dan ook een profielwerkstuk daarover geschreven. Willemijn, jij hebt zelfs het boek van Alma Matthijs gelezen, hè, voorbij de zomer. Ja, ja. Bewaar de zomer, inderdaad. Ja, bewaar de zomer, sorry. Ja. Op wat voor manier komt daar seksueel overschrijdend gedrag terug? Nee, daar komt Alma's trauma in voor. En nou, dat vond ik redelijk heftig om te lezen. Wat jullie net ook al zeiden over een boek waar seksueel trauma in komt. Je schrikt er gewoon heel erg van. Je weet niet zo goed hoe je ermee om moet gaan, omdat er zoveel... ja, heftige gebeurtenissen in zitten. En dat had ik ook enorm met dit boek. Maar het hielp mij ook heel erg. En zoals Alma ook zegt in dit boek... op een aantal momenten liet de taal in haar leven haar in de steek. En hoe ze haar kracht weer heeft gevonden om er zo over te schrijven... dat heeft mij ook heel erg geïnspireerd. En Is ook. En zo zie ik ook heel erg dit profielwerkstuk. Voor mij ook weer de kans om... er grip op te krijgen. Ja. Woorden kunnen verbinden aan wat er gebeurd is. Ja. Ja. Wauw. Ja, en onthoud hun namen, hè? Willemijn van Noord en Isis Tinklenberg. Ik ga ze zeker. Ik weet het zeker. Dit gaat nog veel meer uitkomen, absoluut. Nou, we gaan het zien. Alma Matthijsen, Isis Tinklenberg en Isis Tinklenberg en Willemijn van Noord. Dank jullie wel voor dit gesprek. Dank. De Nieuws BV. 3 oktober viert niet alleen een Leidenfeest met hun ontzet. In Duitsland is het zelfs een nationale feestdag. Ze vieren de hereniging van beide Duitslanden, Oost en West. Ja, en wij vieren het even met ze mee, met die 80 miljoen buren van ons. 80 miljoenen, Max Giesinger. Daar waar ik herkom, wonen 1000 mensen. Daneben schon zweimal so viel, 300.000 in der nächsten Großstadt und bald 4 Millionen in Berlin. Ich war die letzten 5 Jahre allein, hab nach dem Sechser im Lotto gesucht, 7 Nächte die Woche zu wenig gepennt, wie auf einer Achterbahn im Dauerflug. So weggekommen. War das Zufall, unsere Begegnung? Du warst schon draußen und kamst nochmal zurück. Du sagtest Hi und mir fehlten die Worte. War alles anders mit einem Augenblick. Ich war nie gut in Wahrscheinlichkeitsrechnen, aber das hier hab sogar ich kapiert. Die Chance, dass wir beide uns treffen, ging gegen null. Und doch stehen wir jetzt hier. So weit gekommen und so viel gesehen. So viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon. Wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen.

Er is toch een Kamermeerderheid voor die spreidingswet. Die wet moet ervoor zorgen dat asielzoekers beter worden verdeeld over de verschillende gemeentes in Nederland. Ook de SP wil er nu mee instemmen als die wet wordt aangepast. Contact met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, om wat voor aanpassing gaat het? Nou, de SP die wil dat naast het inwoneraantal van een gemeente ook de financiële slagkracht gaat meespelen over de verdeling van vluchtelingen. Dus niet alleen grotere steden moeten meer asielzoekers opvangen, maar ook de rijkere gemeenten moeten meer gaan doen. Want dat is de kritiek van de SP. Het komt nu vooral neer op het oosten en het noorden van het land, waar toch de armere gemeenten zitten. Maar Blaricum en Bloemendaal die doen niet zoveel. En het CDA steunt deze aanpassing nu en daarmee gaat die aanpassing van de wet er dus komen. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat de SP ook voor deze spreidingswet gaat stemmen. En die stemming die is mogelijk donderdag al. En het is toch wel bijzonder dat die wet nu een meerderheid krijgt. Want de wet is van staatssecretaris Van den Burg, van de VVD. Zijn eigen VVD gaat tegenstemmen. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dus wel dat die wet nodig is. En dat die er moet komen. Ja, en dat gaat dus volgens het adagium de sterkste schouders de zwaarste lasten. Dat is wat de SP wil. Zeker, ja. De SP wil daar, vindt dat belangrijk. Nou, lijkt er dus die meerderheid te zijn in de Tweede Kamer, maar dan zijn we er nog niet, want dan heb je nog de Eerste Kamer. Ja, dat klopt. En daar gaat het echt heel spannend worden of deze wet het gaat halen. Het gaat echt om 1 of 2 zetels. Want de grootste fractie in de Eerste Kamer is natuurlijk sinds deze zomer de BBB. Nou, die partij is tegen de wet. Hetzelfde geldt dus voor de VVD en andere rechtse partijen als JA21 en de PVV. En dan zijn er eigenlijk maar 3 partijen die deze wet aan de meerderheid kunnen helpen. 50PLUS en de onafhankelijke senaatsfractie. Die zitten allebei niet in de Tweede Kamer. Nou, we weten dus ook niet wat zij van deze wet vinden. Zij kunnen het aan de meerderheid helpen. Of dat de SGP toch, anders dan in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer wel voor deze wet gaat stemmen. Dus ja, dat is nog onduidelijk of die wet er echt gaat komen. Het kan ook nog zijn dat dit hele onderwerp in de Eerste Kamer wordt doorgeschoven na de formatie van een nieuw kabinet. En dus dat het nog wat langer gaat duren of we echt weten of die spreidingswet er nu komt. Dan gaan we echt naar volgend jaar. Dankjewel, Ewout Kiewiet. De Nobelprijs voor de natuurkunde gaat naar 3 wetenschappers die onderzoek deden naar elektronen. Pierre Agostini, Ferenc Krauss en Anne L'Huillier maakten via snelle lichtflitsen zichtbaar wat elektronen binnenin atomen en moleculen doen. Volgens het Nobelcomité is het nuttig om meer te weten over elektronen. In de elektrotechniek of in de medische wereld is het belangrijk om te begrijpen hoe elektronen zich gedragen in bepaalde materialen. En dit onderzoek kan daarbij helpen, zegt het comité. In Bangkok, in Thailand, heeft iemand het vuur geopend in een winkelcentrum. Contact daarom nu met correspondent Mustafa Margadi. Wat is daar gebeurd, Mustafa? Nou, om 3:45 lokale tijd waren er ineens knallen te horen vanuit het Siam Paragon winkelcentrum. Dat is echt in het hartje van Bangkok, een luxe winkelcentrum waar ook heel veel toeristen komen normaal. Op sociale media verschenen beelden van honderden bezoekers die het winkelcentrum uitrenden. En die zeiden dat een man pakweg 10 schoten zou hebben gelost op het publiek. Er werden allerlei uitgangen afgesloten. De politie die stortte zich op dat winkelcentrum. En uiteindelijk zou de dader, de eventuele dader, de verdachte, laten we hem zo noemen, zijn gearresteerd. En wat is er bekend over slachtoffers? Hij is in het wilde weg gaan schieten. Ja, verschillende media zeggen dat er zeker 3 doden zijn gevallen. Ook meerdere gewonden. Daar verschillen de cijfers nog wel over in de chaotische eerste uren. Maar hoe erg dat ook is, elke dood is er 1 te veel, zou je zeggen. Maar daarmee valt het aantal slachtoffers op die specifieke plek misschien nog best wel mee. Als je bedenkt dat het BTS-station, het station voor de bovengrondse metro bij Siam Paragon, dagelijks zo'n 50.000 mensen vervoert. Het is het drukste BTS-station van Bangkok. Het is daar normaal gesproken dus ontzettend druk. Het was dan net geen spitsuur. Misschien dat dat het lage aantal slachtoffers, dat wat een beetje mee te maken heeft. Wat weet je over de dader? Nog niet zo heel veel. Hij liep rond in een zwart shirt en een camouflagebroek, zeggen verschillende ooggetuigen. Er wordt dus een foto gecirculeerd waarop te zien is dat hij wordt opgepakt en er droeg hij ook een petje op. En er zijpelt langzaam door dat het om een tiener zou gaan, een heel jonge tiener. Maar ja, goed, het is sowieso nog veel te vroeg om het over een motief te hebben. Wat wel heel zinvol is om te melden, is dat Thailand, daar kun je heel makkelijk wapenwetten omzeilen. Daardoor heeft 1 op de 7 Thai ook een wapen. Er vallen daardoor ook veel meer mensen doden door wapengeweld dan bij buurlanden. Vorig jaar bijvoorbeeld nog 30 doden bij een Schiphol heb ik kinderdagverblijf. Een jaar of 3 geleden 29 mensen op verschillende locaties. Dus ja, dit is niet het eerste schietincident in Thailand. Want dat heeft toch ook wel te maken met het hoge aantal wapens dat mensen bezitten. Mogelijk 3 doden dus bij die schietpartij in een winkelcentrum in Bangkok in Thailand. Dankjewel, Mustafa Margani was daar. Waarschijnlijk vanmiddag rond 1:00 of 3:00 wordt duidelijk of Wopke Hoekstra nog kans maakt om eurocommissaris te worden. Gisteravond werd hij urenlang ondervraagd door leden van de commissie Milieu van het Europees Parlement. Na afloop lieten zij weten dat ze meer tijd nodig hebben voor een beslissing. Meer dan 100 mensen die werken of gewerkt hebben bij een fruitimportbedrijf uit Hedel in Gelderland krijgen een schadevergoeding van het Openbaar Ministerie. Door een fout van justitie kregen drugscriminelen die het bedrijf afpersten hun adresgegevens in handen en dat leidde de afgelopen jaren tot een serie gewelddadige incidenten. In Niger zijn zeker 29 militairen omgekomen bij een aanval door jihadisten. Die militairen werden aangevallen toen ze terugkwamen van een antiterrorisme-operatie bij de grens met Mali. Ook zouden tientallen terroristen zijn gedood. Het gerechtshof is er nog niet uit of Uber-taxichauffeurs zelfstandigen zijn of niet. Vandaag zou er een uitspraak zijn in het hoge beroep van een zaak tussen Uber en de FNV. Het hof wil eerst enkele juridisch-technische vragen voorleggen aan de Hoge Raad voor het zelf tot een oordeel komt. Als de chauffeurs werknemers zijn, dan vallen ze onder cao-afspraken. Het NOS-journaal. Het wordt de roman wat moeilijker gemaakt met de komende boekenweek. Dat schrijft NRC vandaag in een nogal fel commentaar op de keuze van de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek om de familie Chabot het boekenweekgeschenk te laten schrijven en om voor het eerst sinds 1987 geen boekenweek-essay uit te brengen. Ook schrijver Ilja Leonard Vijver had eerder al felle kritiek op die keuzes. Contact daarom nu met directeur Eveline Aandekerk van de Stichting CPNB. Goedemiddag. Goedemiddag. Een column in de krant vandaag waarin staat: en passant is het Boekenweek essay dit jaar de nek omgedraaid, schrijft de krant. Klopt dat? Ja, misschien ook eventjes over de reacties. Want wat ontzettend leuk is dat wij sinds de aankondiging vorige week dinsdag echt overstelpt worden met heel veel positieve reacties van lezers en boekhandels en uitgevers en ook andere auteurs. Ja. En ik hecht er ook waarde aan om nog te benadrukken. Hè, die Boekenweek, dat is al bijna 90 jaar het jaarlijkse feest in de boekhandel. We vieren het boek, we vieren het lezen. Ja. En daarmee is de Boekenweek er voor alle boeken en alle lezers. Nee, maar dat is duidelijk. Maar wat nu vandaag de krant schrijft, dat er geen Boekenweek-essay meer komt en dat de nek om is gedraaid, schrijft de krant. Dat is nogal fel, toch? Ja, dat is zeker fel. En het is ook niet helemaal waar. Kijk, toen wij dit thema bij ons in de familie kozen, ja, dachten wij, wat is er nou leuker dan de grootste schrijversfamilie van Nederland te vragen. Of er iemand de liefde voor boeken en lezen over de bühne kan brengen, zijn zij het. En toen leek het ons ook heel leuk om eens een keer iets anders te doen. Ja. En Bart Chabot is natuurlijk een dichter. Om deze keer een poëziebundel in plaats van een essay als thema-uitgave te doen, dat is een uitstapje. Er staat nergens dat we het hebben afgeschaft. Dus het is eenmalig, hoor ik u zeggen. Nou ja, misschien doen we het nog wel vaker, maar daar zijn we nu nog helemaal niet over bezig. Maar het leek ons voor deze boekenweek heel leuk om juist Bart Chabot en zijn werk centraal te stellen. En laten we wel wezen, ook poëzie is een genre wat af en toe best eens wat meer in de aandacht mag staan. Ja. Maar als u die kritiek leest, niet alleen vandaag in de krant, maar ook wat ik zei, Ilja Leonard Vijver, dat u met uw CPNB wat te diep door de knieën gaat. Dat is de strekking zo'n beetje. Wat zegt u dan? Nou, dan herhaal ik eigenlijk wat ik al zei. De Boekenweek is voor alle boeken en alle lezers. Het is echt juist bedoeld om die mensen die normaal niet naar de boekhandel zouden gaan om een boek te kopen, om die nu te verleiden wel te gaan. En dan liggen er al die prachtige boeken van Ilja Leonard Vijver en andere schrijvers die dan gekocht worden. He, dus zo moeten we de Boekenweek ook zien. Voor alle boeken, voor alle lezers. En het is een groot feest in de boekhandel. Ja. Dus ik denk dan laten we dat vieren. En u zegt van ja, niet omdat we het al jaren zo doen, moeten we het ook dit jaar weer zo doen. Je mag daar best eens een keer anders over denken. Ja, ik denk dan, als je doet wat je altijd doet, krijg je wat je altijd krijgt. En verandering is goed, ook in het boekenvak. U wilt graag verrassen. Ja. En verrassen zorgt er ook voor dat mensen geprikkeld raken en denken, hey, ik ga dit jaar wel naar de boekhandel. Dat heb ik al heel veel gehoord op social media van lezers. En daar doen we het voor. Hè. We doen dit voor al die mensen in Nederland die het van lezen houden en die dan op dat moment naar de boekhandel gaan. En hoop ik nog meer boeken kopen dan ze normaal zouden doen. Oké. Okay. Nou, deze keer geen essay. Volgend jaar weer wel? Nou, wat ik al zei, we zijn nog niet bezig met 2025. Dus daar komen we nog over te spreken. Maar wat ik wel wil zeggen, er staat nergens dat wij besloten hebben het essay af te schaffen. Integendeel, het is een prachtig en belangrijk genre. Dus wat dat betreft zit de krant er vandaag naast? Absoluut, en nog wel op meer punten. Ja, zoals? Welke punten? Nou, dat de Boekenweek puur een literair feest is. Hè, de Boekenweek is in 1930 begonnen. Ja. En het is altijd ook bedoeld om, wat ik al zei, het is een mechanisme om heel veel mensen op de been te krijgen en naar de boekhandel te laten gaan. Ja, en soms is de keuze meer literair dan een ander jaar. Ja. Maar het is niet een campagne puur voor de literatuur. Het is voor alle lezers en voor alle boeken. Dat is een helder verhaal. Ik dank u wel, Eveline Aandekerk, directeur van de Stichting CPMB. Voor de derde keer in korte tijd is in Utrecht in dezelfde straat een jonge vrouw neergestoken. Slachtoffer van 20 raakte volgens RTV Utrecht licht gewond. Het gebeurde rond middernacht bij de Baleienbrug in de Rivierenwijk. Woensdagavond werd daar op diezelfde plek een vrouw van 23 gestoken en beroofd van haar tas. En 3 dagen daarvoor was een eveneens 23-jarige vrouw het slachtoffer. In de buurt reageren mensen geschrokken. Ja, ik woon aan de Baleienlaan. Ik zou niet zo graag nu na 12 de brug overfietsen eigenlijk. Nu ik dit heb gelezen. Ja, dat is natuurlijk niet zo leuk om te horen zo in de buurt. Het komt wel dichtbij. We hebben 2 huisgenoten die allebei jonge vrouwen zijn. Die zijn net ingetrokken. Ik heb het meteen maar doorgestuurd naar vriendinnen. En in de buurtapp zijn we wel wat alerter erover. De politie in Utrecht onderzoekt of er een verband is tussen deze 3 incidenten. 12:01, de weersverwachting nog wisselend bewolkt, wat lichte regen. Matig tot harde wind, aan de kust ook forse windstoten mogelijk. Buien vanmiddag bij 18 tot 21 graden, maar tijdens en na de buien is het wel wat koeler. Morgen zon, afgewisseld door wat bewolking en dan wordt het maximaal 18 graden. En Tim Schaap, hoe staat het op de weg? Het is vrij druk. We zitten in totaal op zo'n 60 kilometer in totaal. Wat met name opvalt is dat er recreatieverkeer onderweg is. En dat heeft alles te maken met een Duitse feestdag. Veel Duitsers zijn vandaag een dagje vrij. Dat merken we onder andere op de N280 richting Roermond. File voor de outlet daar, 4 kilometer met 40 minuten oponthoud. Ook de N14 is drukker dan anders. Den Haag richting Leidschendam. Bij Leidschendam-Zuid zit ook een groot overdekt winkelcentrum. Momenteel een kwartier vertraging. Ook drukte op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem en Duiven 8 kilometer. Daar doen weggebruikers er 15 minuten langer over. Verder nog andere dingen, zoals een kapotte brug op de A7... Heerenveen richting de Duitse grens. Bij Groningen Zuidoost is de weg tijdelijk helemaal dicht. Onbekend hoe lang dat gaat duren. En er zijn wegwerkzaamheden op de N361 tot slot... vanuit Leeuwarden naar Anjum. Tussen Beerdaert en Dokkum 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Jippe Janneke, Pluk van de Pettenflat en Floortje. Ja, wie kent de tekeningen van Fiep Westendorp niet? Westendorp kan met recht de koningin van de kinderboekillustraties genoemd worden. Minder bekend zijn haar feministische tekeningen die ze in de jaren 50 maakte. En dat werk is vanaf morgen te zien in de tentoonstelling Baanbrekers. BV. Ik ga er uiteraard nu alvast over praten. En dat doe ik met een feminist en een goede vriendin van Fiep Westendorp. Hedy Dancona, goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Mevrouw Dancona, u was goed bevriend met Fiep Westendorp. Hè? Hoe leerden jullie elkaar kennen? Er was een vrouwenpagina van het Parool. En daar schreven allemaal wat wij nu BN'ers zouden noemen. Vrouwelijke BN'ers. Annie Schmid, Helle Haase, Harriet Fraser, Wina Born, toen de... Wel iconen, ja. Iconen. Toch? En die vrouwenpagina die was iconisch, omdat in een tijd dat vrouwen toch geacht werden aan niets anders te denken dan man, kinderen, het huishouden. Die vrouwenpagina een geheel andere instelling had, open was en toch wel met een behoorlijke hoop op een andere toekomst, zonder dat zelf al te duidelijk te maken. En daar stonden dus serieuze artikelen op en alles werd geïllustreerd. geïllustreerd. Of het nu Harriet Frezer was, Christine Meiling, Hanny Singer, een Tweede Kamerlid, die dus artikelen daar schreven over sociale zaken en dingen over de jeugdzorg. Allemaal dingen die anders waren dan wat men vrouwen voorschotelde. Ik kwam op die vrouwenpagina met de tekeningen van Fiep. Ik was docent aan de Amsterdamse Universiteit. En ik schreef wel eens in vakbladen over bouwen en wonen. En ik werd uitgenodigd om af en toe ook bij die dames aan te schuiven. Er was zo één keer in de 8 weken een gezamenlijke lunch. Nou, je begrijpt, ik was veel jonger. En ik keek tegen ze op. Enorm. En onder hen altijd Fiep. En kon u dan ook gewoon vrij uit en Fiep alle ideeën op tafel gooien die jullie hadden? Nou, ik was een beetje muizig, want ik scheelde zoveel jaar. En ik was natuurlijk ook, het was begin jaren 60. Ja. Het feminisme was nog niet opgebloeid. Maar Fiep. En Fiep was luisterend, genietend. Zat als een poes gekruld in een stoel. Die dames, die inderdaad de anderen, die heel druk bezig waren met hoe het was op hun werk, waarmee ze bezig waren, waarin ze gedwarsboomd werden. En Fiep zat daar genietend tussen. Ik herinner me nog wel. Ze leek een beetje op de tekening. Ze lijkt altijd een beetje op de tekening. Met van die spinnende ronde oogjes en zo'n neusje had Fiep. Ze zit in al die tekeningen. En ja, dat was dus voor mij heel opwindend om te midden van deze beroemdheden te zitten, die toen al zo succesvol waren, bij elkaar gehaald door Wim Hoare Adema. Dat was de eindredacteur van die pagina. Ja. Maar, en deze onderwerpen dus gewoon aan de vrouw te brengen en daarover te hebben. Nou zit hier ook Joya Smit. U beheert het werk van Fiep Westendorp. Hè? Wat voor tekeningen maakte Fiep dan bij dit soort onderwerpen? Nou, het wonderlijke, ik heb ook een boek gemaakt ooit over de vrouwenpagina voor de vrouw, maar voor haar niet alleen. Dat de stukken die er werden geschreven, vaak nu, als je ze nu terugleest, een beetje drammerig en vaak een beetje dat je denkt, nou, een beetje ouwe tuttig, vinden wij. Oh? Ja. Nou, maar ik niet, hoor. Ja, zij niet, maar ik wel. Ik ben ook van een jongere generatie. Ah. Maar dan die tekeningen die Fiep daar dan bij maakt, daar moet je altijd om lachen. Daar die zit maakt het luchtiger? Luchtiger, maar er zit ook altijd een kwinkslag in en een knipoog. En het is gewoon ook karikaturaal natuurlijk op zijn Fieps, maar heel erg. Ik vind het nog steeds heel erg leuk om ze te zien. En als je ze nu bekijkt, dan zie je nog heel veel situaties die wij nog steeds zo kunnen herkennen. Zoals? In ons dagelijks leven. Wat nou, bijvoorbeeld hoe een vrouw zich moet splitsen tussen haar werk en haar huishouden. Oh ja, ik zie hier een afbeelding voorbij komen. Ik zie hier achter u zie ik een plaatje op het scherm. Ja, dat is die. Nou, echt precies dat. Je ziet er gaan tussen de ene kant is er kantoor en de andere kant is er huis. En die vrouw die wordt eigenlijk uit elkaar getrokken in die twee verschillende werelden en moet zien dat allemaal bij elkaar te houden. Dus dat is nog een hele klus. Ja. En er is ook een ontzettend leuke tekening van een vrouw die achter de tikmachine zit. Met van die typische fiepvingertjes zo. Op de tikmachine met haar ene hand tikt en met haar andere hand ondertussen roert in een pan met soep achter zich. Oh ja, ik ook zie hem voorbij komen. Zie je hem? Oh, dat ziet er echt. Ik krijg er nu al een burn-out bijna van. Wat een vreselijk. Dus. Ja. Maar dat zijn dus onderwerpen die die tijd speelden. Hoe uniek waren deze tekeningen dan voor die tijd? Ja, heel bijzonder. Want er was geen vrouwenpagina of geen pagina in een andere krant dan die vrouwenpagina in het Parool, die op deze manier met deze schrijvers en dan ook nog zo geïllustreerd het onderwerp voor de vrouw over het voetlicht bracht. Ja, nou vertelde Hedy Dancona net hoe geamuseerd Fiep Westendorp er ook bij kon zitten bij dit soort bijeenkomsten waar deze onderwerpen werden besproken voor dus Katern in Parool. Maar was zij zelf ook geëmancipeerde vrouw? Nou, ik vind haar wel heel erg geëmancipeerd. Zij koos voor haar vak. Zij is nooit getrouwd. Zij heeft echt voor haar carrière gekozen. Zij werkte ook voor de krant omdat ze gewoon haar geld moest verdienen om haar brood op de plank te krijgen. Mm-hmm. Ze heeft ook altijd voor die carrière gekozen. Altijd maar werken. Nou, vond ze tekenen ook het leukste wat er was. Hè? Daar was ze echt in haar hemeltje, zoals ze dat zei. Ja. Maar ze heeft wel echt heel erg gezocht en gekozen voor een carrière. Ja, oké. Fiep Westendorp was dus getrouwd met haar werk, zoals Joya het uitlegt. Maar Hedy Dancona, was ze dan ook zo'n overtuigde feminist zoals u in die tijd? Nee, maar ik was in die tijd ook geen overtuigde feminist. Want het idiote is dat de vrouwenpagina, die inderdaad heel geëmancipeerd was en ook volgeschreven werd door geëmancipeerde vrouwen, dat waren nog niet de echte feministen. Wij hadden nog niet de mobilisering van vrouwen die het helemaal anders wilden en die gingen demonstreren voor de legalisering van abortus, om maar iets te noemen. Kijk, het was wel zo dat die vrouwen, zoals zij daar zaten, allemaal wat ik noem de baanbrekers, zo heette ook de tentoonstelling. Ja. Het waren degene die voor ons daarna in 68 eigenlijk het pad hadden aangelegd. De dwarsliggers waarover wij konden stappen. Maar het waren individuen. Ze hadden zich nog niet als groep en als feministen geadverteerd. Of, nee. Maar was het ook de opmaat naar wat later opzij misschien werd? Hè? Ja, zeker. Ja. Maar opzij kwam weer voort. Want 68, dat is dus het rare, de hoofdredacteur van het Parool. En meneer Zandberg vond dat het feminisme, dat woord gebruikte hij niet eens, de vrouwenemancipatie was wel klaar. En die ontsloeg dus Wim Hoare Adema, de moeder van dit hele gezelschap. En die had al die vrouwen, Helle Haase ook nog, erbij gezocht. En toen zijn uit medegevoel en solidariteit al die vrouwen uit het Parool gestapt. Dus de Parool die verloor daarmee echt een bundel aan kwaliteit. Kan je bijna niet voorstellen. Mies Bouwhuis ging ook weg. En die kwamen later wel eens terug. Mies onder andere met Pim en Pom in de krant. Maar ze gingen toen allemaal weg. Allemaal solidair en dus toen weg. Werd in datzelfde jaar dat meneer Zandberg dus die kwaliteit bij zijn krant verloor, werd een paar maanden later, en daar was ik mede verantwoordelijk voor. Opzij geworden? Nee, toen werd Man van Maatschappij en Dolomina opgericht. Ah, zo. En toen weer 4 jaar later opzij. Maar in de tussentijd was Fiep Westendorp heel erg druk bezig met tekeningen maken voor Annie M. G. Smit, hè, bij Jip en Janneke. En dan nou, daar is ook, dat is ook de plek waar op de vrouwenpagina kwam de kinderpagina. Ja. En daar zijn Jip en Janneke geboren. Ja, overigens ook best wel wat kritiek op geweest wel eens. Ja, op Jip en Janneke. Het zou toch ouderwets zijn als we het hebben over de man-vrouw rollen. Wat vindt u trouwens van die kritiek, mevrouw Dancona? Nou, dat heb ik daar heb ik echt wel vaak op zijn Fieps ironisch over gedaan. Want ik ben een overtuigde feminist. Maar om nu alles te gaan hertalen wat in die tijd gewoon kinderen van hun tijd waren, Jip en Janneke. Ja. Kinderen van hun tijd, maar dan ook net als die vrouwen van hun tijd, de vrouwen van de vrouwenpagina, waren ze autonoom, ze waren ondeugend, het waren geen doorsnee modelkinderen. En het is natuurlijk heel raar, er worden iets als bleek. Welk kind weet nu nog wat een bleek is, maar er dus kleren opgedroogd werden. Oh, weet je, dat heette de bleek. Okay. Ja, nou, dat weet dus niemand. Maar nee, het hoorde dus in een hele andere. Anders moet je de helft van de kinderliteratuur voor 60 moet je gaan herschrijven. Nee, dat is onzin, hoor. Oké. Nou, laten we dan even kijken naar dieper duiken in Fiep Westendorp als het gaat om emancipatie. Want zetten ze zich nog op andere manieren in voor de vrouwenemancipatie? Joya? Nou, daar val ik stil, ja. Nou, ze heeft heel veel geïllustreerd voor Harriet Fraser bijvoorbeeld. Die heel veel heeft geschreven voor de vrouwen van die tijd. En voor de emancipatie voor de vrouwen heeft gedaan. En zij kon ook heel goed die essentie van die verhalen van Harriet Fraser in haar tekeningen pakken. Dus zij op die manier heeft zij ook nog haar steentje bijgedragen. En hele mooie boekomslagen en mooie illustraties gemaakt. Nou, ze heeft ook nog een fantastische omslag gemaakt voor een boek. Dat we hebben ook met z'n allen nog een keer een verzamelbundel gemaakt. Dat heette Dag Oude Dag. Het ging over oude mensen. Maar ook één, die heette Kwaad Bloed. En dat ging over de studentenrevolte. In de eind 60e jaren. En dan zie je ons dus zitten, door Fiep geportretteerd. Heel gezellig, breiend, tutterig, met elkaar sprekend, om dat woord maar weer eens aan te halen, met mutsjes op, heel geamuseerd. En voor ons wordt dan een hoofd van een